mix. Så kan bovare avere. Conca es una plena. Bueno, avui o ahir o demà, però està molt, molt plena, eh? Jo diria que avui és lluna plena. Doncs, amb lluna plena, per seguir la tradició aquella esotèrica o bruixa, el que convé és parlar de sexe o de la sublimació del sexe. Però jo, amics, parlaré del sexe que convé sublimar. Perquè, aviam, hi ha sexe que és amorós, que rejuveneix, que et fa feliç, i hi ha sexe que és millor sublimar-lo. És el sexe que jo anomeno psicòpata. Sexe psicòpata. Què és el sexe psicòpata? Amics. Bé, primer diré una de les causes o factors causants del sexe psicòpata. A més de la manca d'emocions de la gent que practica el sexe psicòpata, sí, és gent que com a mínim un dels integrants no té sentiments, no té cor, i per això practica un sexe orientat bàsicament a fer mal a algú o a guanyar diners. O sigui, és un sexe dominat pel cervell, pel coco, per l'ego de la persona, i cerca aconseguir algun objectiu que no és el pròpiament fet de fer l'amor. Val? Vull dir, tu pots voler fer l'amor i punt, o voler aconseguir alguna altra cosa. El sexe psicòpata vol aconseguir alguna altra cosa. Molts cops és danyar algú, o d'altres és senzillament guanyar diners. O menjar, o el que sigui, o cases, o privilegis, o aconseguir alguna cosa, aconseguir informació, aconseguir una feina, cobrar uns diners, que et regalin un viatge a canvi, un sopar, val? Aquest seria el sexe psicòpata. O, senzillament, un tipus de sexe que és una venjança, que és maltracte. Maltracta el marit, maltracta la dona, a la pròpia dona o al propi marit o a l'amant habitual o el que sigui. Val? O sigui, el sexe psicòpata està destinat, té una intenció egoica al darrere. Per tant, és un sexe doble intencionat, que no es contenta amb el propi fet de fer el sexe, que és el que hauria de ser, no? Fer sexe perquè està bé, fer sexe és bonic, és maco, va bé, si el practiques correctament, és sa, rejuveneix i tot això que he dit abans. O sigui, si fas sexe i punt, obtens més que si tu estàs cercant alguna cosa secreta que amagues. Com poden ser o no, amagues o no amagues. Per exemple, en la prostitució no s'amaga que un cerca diners. La prostituta o el gigoló vol diners a canvi de fer l'amor. Aquí hi ha un intercanvi econòmic, no hi ha amor. Ni tan sols té per què haver-hi tendresa. Pot ser un sexe violent, sadomasoquista o senzillament fred. Un sexe on fins i tot un dels dos, que seria el professional, podria ni sentir desig, segurament. Com passa amb molts gigolos i prostitutes, que ho fan amb moltes persones i ja no senten ni desig pel client. Ho fan i punt. A canvi de diners i ja està. Pot ser que el client senti desig, però el professional ja no en sent de desig. Val? Això és el sexe psicòpata. És un sexe que no es fa pel sexe en si, ni per amor, sinó que es fa a canvi de diners o a canvi de fer-li mal a algú. No? Per exemple, posar-li les banyes reiteradament al marit o a la dona, al cònjuge, això danya el marit o a la dona. No? És una manera de ferir, de fer malbé la relació, d'abandonar el marit, abandonar la dona, siguent infidel, no? Tenint relacions amb altres persones. Aquesta és una manera de danyar a les persones. Una altra manera de danyar les persones, per exemple, és, i que practiquen molts psicòpates, és amagar que un, per exemple, té la sida. Tu li amagues que tens la sida a l'amant que t'endús al llit i probablement l'infectaràs. Si tu tinguessis compassió, tinguessis cor, no ho faries, això. Però un psicòpata sí, perquè li és igual el que li passi a l'altre. A més, normalment el psicòpata sap que en el cas de la sida, l'altre ni s'enterarà, perquè la sida triga uns quants anys en aparèixer. Val? Si t'ho encomanen ara, fins d'aquí uns quants anys no t'enteraràs de que la tens. No t'apareixeran els símptomes. Val? Llavors, el psicòpata que no et diu que té la sida i està fent l'amor amb tu sense protecció, t'està fent una putada bastant gran. Val? Aquest és el sexe psicòpata. Això és sexe psicòpata. És un sexe que no... que és propi de psicòpates, com a mínim un dels dos, no els dos ho han de ser. Un dels dos és psicòpata i o cerca diners o cerca alguna cosa o directament danya la persona perquè li transmet la sida, per exemple, va? O alguna altra malaltia de transmissió sexual. Bé, per què la nostra cultura ha acabat fent un sexe així? Per què la gent de la nostra cultura, del nostre món, ha degenerat tant en les seves conductes sexuals i fa coses tan rares i tan fredes i irracionals i mal intencionades com aquesta? Com és que hem acabat així? Per què hem degenerat tant sexualment en la conducta sexual, que és una cosa instintiva, innata i que ho practiquen tots els animals, vull dir, de manera espontània, natural i jo diria que innocent. Bé, nosaltres hem acabat fent un sexe que no té res d'innocència ja, no? Hem perdut la innocència. Per què hem acabat així? A què ve això? Per què hem degenerat tant? Per què es pot dir, i jo ho dic, que hi ha un sexe psicòpata. Bé, no és tan fàcil determinar, però jo crec que una de les causes, jo estic convençut d'això, però bé, és una hipòtesi, no ho he llegit enlloc, és una idea que m'ha vingut a mi, però segurament algú més ho pensa. Jo crec que en gran part, o com a mínim en una petita part o gran, no ho sé, el sexe ha degenerat tant a causa del matrimoni, amics. Diràs, què té a veure? Doncs sí, jo crec que el fet del el costum del matrimoni, que és tan universal i tan estès a totes les cultures, no? Les actuals, com a mínim, no a les tribals, però sí a les, entre cometes, civilitzades, no? En les cultures actuals es practica el matrimoni a tot arreu. La societat està basada en el matrimoni. I el matrimoni, amics, és una restricció de l'energia sexual. El matrimoni és com una prohibició, és un prohibit el pas. És una privatització del sexe, el matrimoni. És una apropiació artificial del sexe, que els animals no practiquen. Cap animal s'apropia i privatitza el sexe. Això ho fem els homes mitjançant una convenció que s'ha transformat en un costum i un que és una mena de contracte, aquest costum, que és el matrimoni. El matrimoni et permet fer l'amor a partir de que et cases, o sigui, abans no pots, quan estàs casat sí, però només et permet amb el teu marit o amb la teva dona. Per tant, el matrimoni és una gran prohibició, és una mena de filtre. És un prohibit el pas, no pots passar per aquí, a no ser que siguis alt, ros i guapo. Val? O sigui, el matrimoni fa una cosa així, posa condicions. I el que fa és transformar l'energia sexual espontània i natural dels humans en una mena de bonsai, que té per qui pots passar, per qui no, per qui sí, per qui no. Però la restricció és enorme, perquè en l'entorn social hi hauria una multitud de contactes possibles sexuals que el matrimoni delimita d'una manera increïble. Vull dir, tu només podràs fer l'amor a partir de que et casis, o sigui, potser a partir dels 30 anys podràs fer l'amor, abans no, perquè no estàs casat. I, a més, només ho podràs fer amb la teva dona o amb el teu marit. No amb la veïna que t'atrau tant. No amb aquella noia que passa pel carrer i dius, ostres, quina tia. Val. No, ho has de fer amb una dona que fins i tot al cap d'un temps avorreixes, amb un home que és un pendon, que has arribat a la conclusió de que et vas equivocar quan et vas casar. Això li passa a molts matrimonis quan perden l'enamorament inicial. L'enamorament inicial és molt sexual. Bé, quan aquest enamorament passa, al cap de 2 mesos, diuen, no sé si eren 2 mesos o 2 anys, em sembla que són 2 mesos, al cap de 2 mesos l'enamorament passa. I llavors, diguéssim que naturalment els humans aniríem a cercar altres contactes. Però el matrimoni no et deixa, perquè si no ets un pecador, si no ets una mala persona, si no ets una meuca o un cabronàs, val? O sigui, el sistema aquest de la societat basada en el matrimoni et converteix en un delinqüent quan tu et surts del regle, del pacte, del contracte matrimonial. Tu passes a ser un pecador. Quan més tradicional és la societat en la que vius, més és així. Quan més moderna, diguéssim, o urbana, menys. Però, bé, la majoria del món encara viu en societats bastant tradicionals, molt religioses. La gran generalitat de la població mundial viu així. La majoria de la gent del món viu en societats on la religió encara té molta força i la tradició del matrimoni és bastant estricta. És així. Val? Si no segueixes la pauta, tu seràs mal vist. Seràs jutjat. Pots ser rebutjat o fins i tot, com passava a l'edat mitja, considerat una bruixa i se't porta a la foguera. Se't castiga pel teu comportament sexual. Això passava a Europa fa 3 segles, o 4. Bueno, fa uns segles. A l'edat mitja i fins al Renaixement, les dones eren considerades bruixes, se les perseguia i penalitzava, fins i tot matava, no? Per tenir un tipus de sexualitat fora dels requisits matrimonials. Això, imagineu-vos el que causa això. Bé, causa un veritable daltabaix, perquè condiciona totalment a totes les persones. A totes. El matrimoni, amics, coarta l'energia de tothom. De tothom. Et casis o no et casis. Va? Perquè si no estàs casat, en principi no pots fer l'amor. És així. Val? Bé, aquesta restricció, què causa? té un efecte col·lateral devastador, devastador, que és que el sexe es converteix en un objecte de mercadeig o un objecte d'intercanvi material. Per què? Perquè l'has privatitzat. Com que la dona és meva, si jo te la deixés et cobraria. I així va començar la prostitució, amics. La dona aquesta és meva, o aquestes dones, en el cas musulmà, són meves. Si em vols tastar una, has de pagar, perquè són meves. Val? La prostitució va començar així. Per tant, el matrimoni, amics, està en l'origen de la prostitució, que és un comportament sexual psicòpata, on es fa sexe a canvi de diners. Val? O de patates, és igual, de menjar. Es fa sexe a canvi d'alguna cosa material. Si vols estar amb aquesta dona que és meva, has de pagar. Així va començar la prostitució, amics. Si no s'hagués practicat el matrimoni, no hi hagués hagut mai prostitució, segons el meu parer. Perquè seguiríem amb societats tribals, comunitàries, on les dones no eren de ningú, sinó de la comunitat, igual que els homes. Tots pertanyien a la comunitat. Llavors, cap dona és de ningú ni cap home és de cap dona. Val? I els fills que apareixen en una comunitat són de la comunitat. A les societats tribals eren així, en principi. Però això va canviar. Va canviar i es va començar a instituir això del matrimoni, que jo crec que ha estat realment devastador, perquè és la causa de la majoria de delictes que patim. Si no haguéssim prohibit i privatitzat el sexe, no hi haurien tots els delictes i totes les perversions relacionades amb el sexe. No n'hi hauria cap de perversió. No? El restringir i prohibir, i això es fa amb el matrimoni, hem creat pecadors i delinqüents. En general, transgressors de la norma. Transgressors de la restricció. Transgressors de la prohibició. Què és? Si tu no estàs casat, no fas amor. No pots. I un cop et cases, ho has de fer amb la teva dona o amb el teu marit. Si no, no pots. Això és una prohibició total. Vull dir, qui no ho vegi, que ho pensi, que ho mediti. I veurà com el matrimoni restringeix el sexe d'una manera total i el privatitza. Perquè a partir del moment que un es casa, aquella dona i la seva sexualitat passa a ser del marit. I la sexualitat i el sexe del marit passa a ser de la dona. Com que estem en societats machistes, el que passa és que al final la dona és propietat del marit. Això és el que ha passat. Val? Llavors aquí comença la prostitució. Perquè el marit, que potser és un tio sense cor, pot fer i induir a la seva dona que es relacioni amb altres homes i així guanyar diners. Jo crec que la prostitució va començar així. Homes que tenien pocs diners, economies familiars pobres, on el marit deixava que la dona es prostituís per tenir diners. Així segurament va començar la prostitució. Per què? Perquè aquella dona era del marit, i punt. Ho diu la norma matrimonial. El costum matrimonial diu que aquella dona és del marit. Estem en una societat machista, patriarcal, la dona pertany al marit. Per tant, si la dona es prostitueix, el marit cobra. Així va començar la prostitució, segons el meu parer. Aquest és l'origen de la prostitució. Després ja es va fer amb diverses dones i es va anar complicant i fent el que fins a arribar al que hem arribat ara, que és, doncs, màfies que comercien amb dones, centres enormes lúdics on hi ha dones que fan l'amor, etc. Amb matons, pistoles, jo què sé, màfies, no? Però això, amics, a l'origen és més senzill i l'origen, molt probablement, està en el fet de que la dona pertanyia a un home. Val? Si aquella dona, el marit li permetia o la mateixa dona per motu propi se'n anava amb una altra, com que no era seva, doncs l'altra havia de pagar. Perquè el sexe d'aquella dona era propietat d'una altra. Ah! Per tant, la propietat que es devé gràcies al costum del matrimoni, la propietat sexual, és la causant de la prostitució, amics. Val? I segurament no només de la prostitució, sinó d'unes quantes perversions més. Bé, psicopaties, diem-li. Perquè per mi la prostitució és sexe psicòpata. És sexe a canvi de diners. Per tant, no hi ha cor, no hi ha tendresa, no hi ha allò que fa que el sexe sigui tan valorat i bo per la salut. En la prostitució això es perd. Perquè l'altre no sent amor pel client. En general, les prostitutes van per feina, van a guanyar diners, no estimen els clients. És més, en molts casos els avorreixen, fins i tot, o els hi fan fàstic aquells clients, no? Vull dir, la prostitució converteix el sexe en una cosa freda, industrial, quasi bé, no? Otro más, otro, vayan pasando. I vas cobrant. Per tant, és un sexe psicòpata. Jo el descric així. Estic convençut, excepte algunes dones que segurament són excepcions, en general la prostitució és sexe psicòpata. I està causada pel costum del matrimoni, que si no haguéssim inventat això del matrimoni i seguíssim en societats tribals, no hi hauria prostitució.